Hindi ko alam ang gagawin sa susunod na kanta ko. Parang wala akong maisip sa pang-apat na CD ko. Kahit medyo nalilito, sige susubukan ko. Uy, salamat nga pala, sana hindi pirata to. Alas dos na umaga ngayon, ako'y nag-iisa. Pang-anim, pito o walo nang natapos na kanta. Dito sa album na tatawagin kong matrikula. Alam kong magtatanong ka, kaya sasabihin ko na. Hindi ito pambayad sa eskwela upang makapag-aral. Ito'y pambayad sa buhay, parang mabigat na bakal na pasan-pasan. Kung tawagin natin ay pagsubok, para bang nakaakda hanggang sa huling tuldok. Mga tula na ang tawag ko ay sagot sa panalangin. Ang salita'y alam ko na, kahit na di ko isipin. Parang may nagbubulong na isang makatang anghel. Yun nga lang, teka, na ubusan na po ako ng papel.